कौन पुराण के 29वें अध्याय में व्यास जी का वाराणसी गमन, व्यास से जैमिनी आदि ऋषियों का धर्म संबंधी प्रश्न, व्यास का उन्हें शिव पार्थी संवाद बताना, अभिमुख क्षेत्र वाराणसी का महात्म्य, वाराणसी सेवन का विशेष फल। ऋषियों ने कहा, सौत जी, महाबुद्धिमान कृष्णपायन व्यास जी मुनि ने दिव्य वाराणसी में पहुंचकर क्या किया, इस विषय को सुनने के लिए हम लोगों को कुतूहल है। तो सूत जी बोले, दिव्य वाराणसी में पहुंचकर महामुनि ने गंगा में आचमन करके स्नान करके विश्वेश्वर देव शिव का पूजन किया। उन मुनि व्यास जी को आया देख करके वहां निवास करने वाले मुनियों ने मुनि श्रेष्ठ व्यास जी की पूजा की। उन सभी ने महादेव से संबंध पापों का नाश करने वाली पुण्यदायिनी कथा तथा सनातन मोक्ष धर्मों को विनय पूर्वक पूछा। सर्वज्ञ उन भगवान व्यास ऋषि ने भी देवादि देव शिव का महात्म्य तथा वेद में निर्दिष्ट धर्मों का वर्णन किया। उन मुनियों के मध्य व्यास के शिष्य महामुनि जैमिनी ने व्यास जी से सनातन गूढ़ अर्थ पूछा। जैमिनी ने कहा, भगवान, एक संशय को आप यथार्थ रूप से दूर करें, क्योंकि आप परम ऋषि को कुछ भी अविदित नहीं है। कुछ लोग ध्यान की प्रशंसा करते हैं, कुछ दूसरे धर्म की प्रशंसा करते हैं, अन्य लोग सांख्य तथा योग को, कुछ महर्षि तप को, कोई ब्रह्मचर्य को और दूसरे महर्षि मौन धारण को, कुछ अहिंसा एवं सत्य को तथा कुछ विद्वान संन्यास को श्रेष्ठ बताते हैं। कुछ लोग दया की प्रशंसा करते हैं तो कुछ दान तथा अध्ययन की। इसी प्रकार कुछ तीर्थ यात्रा को तथा दूसरे लोग इंद्रिय निग्रह को महत्व देते हैं। मुनि श्रेष्ठ, इनमें से बतराइए कि कौन सर्वाधिक श्रेष्ठ है, तथा अन्य भी यदि कोई गोह साधन हो तो उसे आप बतलाइए। जैमिनी की बात सुनकर वे कृष्ण डपायन मुनि वृषभ ध्वज शंकर जी को प्रणाम करते हुए गंभीर वाणी में बोले, भगवान व्यास जी ने कहा, महाभाग्यशाली मुनि, आप धन्य हैं, धन्य हैं। आपने जो ये पूछा, मैं उस गोहतम से भी गोह उस तत्व को कहता हूं, अन्य सभी महर्षि भी सुने। अज्ञानी लोग जिससे द्वेष करते हैं और सूक्ष्मदर्शी जिसका सेवन करते हैं, वह गूढ़ सनातन ज्ञान प्राचीन काल में ईश्वर शंकर जी के द्वारा कहा गया है। जो श्रद्धा रहित हो, शंकर जी का भक्त ना हो और वेद से द्वेष रखता हो, ऐसे व्यक्ति को सभी ज्ञानों में उत्तम इस शुभ ज्ञान को नहीं प्रदान करना चाहिए। प्राचीन काल में मेरु शिखर पर भगवान शंकर जी के साथ एक ही आसन पर स्थित देवी पार्वती ने त्रिपुरारी देव ईशान महादेव से पूछा। देवी ने कहा, देवादिदेव महादेव, आप भक्तों के कष्ट को दूर करने वाले हैं। पुरुष किस प्रकार शीघ्र आप देव का दर्शन कर सकता है? कामदेव का विनाश करने वाले शंकर जी, लोक में सांख्य लोग ध्यान, वैदिक कर्म योग और अन्य भी अनेक अधिक परिश्रम साध्य उपाय बतलाए गए हैं। उनमें जो ब्रह्मा आदि द्वारा सेवित उपाय या अत्यंत गोह एवं गोड ज्ञान हो, उसे आप हम सभी भक्तों के कल्याण के लिए बतलाइए, जिससे भ्रांत चित्त वालों अथवा कर्मयोगी मनुष्यों एम समस्त देहधारियों को सूक्ष्म भगवान जी का दर्शन हो सके। तो ईश्वर बोले, परम ऋषियों ने जिस विज्ञान को कहा है, अज्ञानियों ने जिस ज्ञान का विरोध किया है और जो अकथनीय है, उसे मैं तत्त्वतः तुमसे कहता हूं। पूरी वाराणसी मेरा ही गौतम क्षेत्र है। ये सभी प्राणियों को संसार सागर से पार उतारने वाली है। महादेवी, यहां मेरे व्रत को धारण करने वाले भक्त तथा श्रेष्ठ नियम का आश्रय ग्रहण करने वाले महात्मा निवास करते हैं। ये मेरा अविमुक्त काशी क्षेत्र सभी तीर्थों में उत्तम, सभी स्थानों में श्रेष्ठ और सभी ज्ञानों में उत्तम ज्ञान रूप है। इस दिव्य भूमि में महाशमशान रूपी काशी में अन्य अनेक पवित्र स्थान तीर्थ तथा मंदिर प्रतिष्ठित हैं। मेरा ग्रह स्वरूप ये वाराणसी क्षेत्र भूलोक में से संबंध नहीं है, अपितु अंतरिक्ष में अवस्थित है। अयोग्यों को इसके दर्शन नहीं होते। जो योगी हैं वे ध्यान में इसका दर्शन करते हैं। सुंदरी, ये महाशमशान के नाम से विख्यात है और इसे अविमुख क्षेत्र भी कहा जाता है। मैं काल रूप होकर यहाँ इस संसार का संहार करता हूँ। देवी, समी गोह स्थानों में ये मेरा सर्वाधिक प्रिय स्थान है। मेरे भक्त यहाँ आते ही मुझ में ही प्रविष्ट हो जाते हैं। यहाँ किया हुआ दान, जप, होम, यज्ञ, तप, कर्म, ध्यान, अध्ययन और ज्ञान अर्जन सब कुछ अक्षय हो जाता है। अविमुक्त क्षेत्र में प्रविष्ट होने वाले का हजारों जन्मांतरों में किया हुआ जो पूर्व संचित पाप है वह सब नष्ट हो जाता है। वरानने, अविमुक्त वाराणसी क्षेत्र में कालवश मृत्यु को प्राप्त ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वर्ण संकर, स्त्री, मलेच्छ, अन्य संकीर्ण पाप योनि वाले सभी मानव, प्राणी, कीड़े, चींटी तथा जो भी अन्य मृग, पक्षी आदि हैं, ये सभी सिर पर अर्धचंद्र धारण करने वाले त्रिनेत्र तथा महावृषभ नंदी को वाहन बनाने वाले शिवस्वरूप मावन मानव बनकर मेरे कल्याण में पूर्व में उत्पन्न होते हैं। अयमुख क्षेत्र में मरा हुआ कोई पापी नरक में नहीं जाता। ईश्वर शंकर से कृपा प्राप्त करके ये सभी परम गति प्राप्त करते हैं। मोक्ष को अत्यंत दुर्लभ और संसार की अत्यंत भीषण समझ करके पत्थर द्वारा पैरों को तोड़ करके मनुष्य को वाराणसी में निवास करना चाहिए। परमेश्वरी, तपस्या द्वारा पवित्र हुए प्राणी के लिए भी जहां कहीं मरने का संसार से मुक्त करने वाली गति दुर्लभ होती है। शैल पुत्री, मेरे अनुग्रह से वह गति यहां प्राप्त हो जाती है। मेरी माया से मोहित अज्ञानी लोग इस तत्व को नहीं समझते हैं। अज्ञान से आवृत मूल लोग अविमुक्त क्षेत्र का सेवन नहीं करते हैं। वे मलमूत्र और रजोवीर से युक्त नरक के बीच बार बार निवास करते हैं। सैकड़ों विघ्नों से आहत होने पर भी जो विद्वान वाराणसी में निवास करते हैं वे उस परम स्थान को प्राप्त करते हैं जहां जाने पर शोक नहीं करना पड़ता। वे जन्म मृत्यु और जरा रहित होकर शिव के श्रेष्ठ निवास स्थान को प्राप्त करते हैं। पुनः मरण को न प्राप्त करने वाले मोक्षार्थियों की वह सदगति होती है जिसे प्राप्त करके पंडित लोग स्वयं को कृतकृत्य मानते हैं। अविमुक्त क्षेत्र में जो उत्कृष्ट गति प्रदान होती है, जो वो प्राप्त गति होती है, वे ना दानों से होती है, ना विविध तपों से, ना यज्ञों से और ना विद्या द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। विद्वानों का ये कहना है कि अनेक ब्राह्मण आदि वर्ण वाले मनुष्यों, वर्ण रहित चंडाल आदिकों, घृणित व्यक्तियों तथा जो पापों तथा विशिष्ट पापों महापापों से युक्त देह वाले हैं उनके लिए अविमुक्त क्षेत्र वाराणसी का सेवन ही परम औषधि है। अविमुक्त क्षेत्र परम ज्ञान है, अविमुक्त क्षेत्र परम पद है, अविमुक्त क्षेत्र परम तत्व है और अविमुक्त क्षेत्र परम कल्याण है। नेष्ट की दीक्षा ग्रहण कर जो अविमुक्त क्षेत्र में निवास करते हैं उन्हें मैं श्रेष्ठ ज्ञान और अंत में परम पद प्रदान करता हूँ। प्रयाग, पुण्यदायिनी नमेश्वरन, महालय श्री शैल, केदार, भद्रकरण, गया, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, रुद्रकोटी, नर्मदा, अमृताकेश्वर, शालग्राम, कुब्जाम्र, श्रेष्ठ कुकामुख, प्रभास, विजयशान, गोकरण तथा भद्रकरण, ये सभी पवित्र तीर्थ तीन लोकों में विख्यात हैं। किंतु जिस प्रकार वाराणसी में मरे हुए व्यक्तियों को परम मोक्ष प्राप्त होता है वैसा अन्यत्र प्राप्त नहीं होता। वाराणसी में प्रविष्ट त्रिपथ कामनी, स्वर्ग, पाताल तथा भूलोक, इस प्रकार तीन पथों में प्रवाहित होने वाली गंगा सैकड़ों जन्मों में किए हुए पापों को नष्ट करने में अपना विशिष्ट स्थान रखती है। गंगा, श्राद्ध, दान, तप, जप तथा व्रत वाराणसी में सभी सुलभ हैं परंतु अन्यत्र दुर्लभ हैं। वाराणसी में स्थित मनुष्य ऐसा ज्ञान अत्यल्प परिश्रम से प्राप्त कर लेता है जिसके सहारे वायु भक्षी होकर नित्य हवन करता है, यज्ञ करता है, दान देता है तथा देवताओं की पूजा करता है। मनुष्य पापी हो, शठ हो अथवा अधार्मिक हो, तब भी वाराणसी में पहुंचकर अपने संसर्ग में रहने वाले सबको पवित्र कर देता है। वाराणसी में जो महादेव की स्तुति करते हैं, अर्चना करते हैं, उन्हें सभी पापों से मुक्त शंकर जी के गणेश्वर समझना चाहिए। दूसरे स्थान में योग, ज्ञान, संन्यास अथवा अन्य उपायों से हजारों जन्मों में परमपद मोक्ष प्राप्त होता है, किंतु देव दिवेश शंकर जी के जो भक्त वाराणसी में निवास करते हैं, वे एक ही जन्म में परमपद मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। जहां एक ही जन्म में योग, ज्ञान तथा मुक्ति मिल जाती है, उस अविमुक्त वाराणसी क्षेत्र में पहुंचकर फिर किसी दूसरे तपोवन में नहीं जाना चाहिए। क्योंकि मैं वाराणसी क्षेत्र कभी नहीं छोड़ता, इसलिए वह अमिमुक्त क्षेत्र कहलाता है। यही गोहों में अत्यंत गोह अर्थात ज्ञान है, इसे जानकर मनुष्य मुक्त हो जाता है। हे सुभ्रो, ज्ञान अर्थात ब्रह्म ज्ञान और अज्ञान अर्थात ब्रह्म ज्ञान का साधन रूप ज्ञान, उसमें निरत तथा परम आनंद की इच्छा करने वालों की जो गति बतलाई गई है, वे अविमुक्त क्षेत्र में मरने वालों को प्राप्त होती है। अविमुक्त रूप देव विराट में जिन क्षेत्रों का वर्णन किया गया है, उन सभी क्षेत्रों में वाराणसीपुरी अधिक शुभ है। ये अविमुक्त क्षेत्र ऐसा है जहाँ साक्षात महादेव ईश्वर देहांत होने के समय तारक ब्रह्म का उपदेश देते हैं। देवी, जो मैं परतर तत्व अविमुक्त नाम से कहा जाता है, वे वाराणसी में एक जन्म में ही प्राप्त हो जाता है। विराट के बोहों के मध्य, नाभि के मध्य, हृदय में, मूर्धा में तथा आदित्य में जिस प्रकार अविमुक्त स्थित है, उसी प्रकार वाराणसी में अविमुक्त क्षेत्र प्रतिष्ठित है। वर्ण और असि के मध्य वाराणसीपुरी है, वहां अविमुक्त नामक नित्य तत्व स्थित है, जहां नारायण देव और महादेव दिवेश्वर अर्थात सुरलोक के अधिपति स्थित हैं। उस वाराणसी से श्रेष्ठ स्थान ना कोई हुआ है और ना कोई होगा। वहां गंधर्वों, यक्षों, नागों तथा राक्षसों सहित सभी देवता मुझ देवादि देव पितामह की सतत उपासना करते हैं। जो महापापी हैं और उनसे भी जो अधिक पाप करने वाले अति पात की हैं, वाराणसी पहुंचकर परम गति को प्राप्त करते हैं। इसलिए मोक्षार्थी को मरण पर्यंत वाराणसी में निश्चित रूप से निवास करना चाहिए। वाराणसी में महादेव से ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य मुक्त हो जाता है, किंतु पाप से आक्रांत चित्त वालों को विघ्न होते हैं, इसलिए शरीर, मन और वाणी से पाप नहीं करना चाहिए। सुव्रतो, उत्तम व्रतों का पालन करने वाले, ये वेदों और प्राणों का रहस्य है। अविमुक्त से संबंध ज्ञान को कोई तत्वता ने जानता नहीं है। महादेव ने देवताओं, ऋषियों तथा परमेष्टियों के समक्ष देवी पार्वती से सभी पापों को नष्ट करने वाले इस ज्ञान को कहा था। जिस प्रकार देवताओं में पुरुषोत्तम नारायण श्रेष्ठ हैं, जिस प्रकार ईश्वरों में ग्रीष्म महादेव श्रेष्ठ हैं, वैसे ही सभी स्थानों में ये अविमुक्त क्षेत्र श्रेष्ठ है। जिन्होंने पूर्व जन्म में रुद्र की उपासना की है, वे ही परम अविमुक्त क्षेत्र नामक शिव के निवास स्थान को प्राप्त करते हैं। कली के दोषों के कारण जिनकी बुद्धि अपहृत होगी है, वे परमेष्टि के उस स्थान को जान नहीं सकते, जो सर्वदा काल रूप शिव का और इस पूरी वाराणसी का स्मरण करते रहते हैं। उनका इस लोक और अन्य लोक का पाप शीघ्र नष्ट हो जाता है। या निवास करने वाले जो पाप करते हैं, काल स्वरूप देव शिव उन सब को नष्ट कर देते हैं। मोक्ष की इच्छा से इस स्थान का सेवन करने के लिए जो यहां आते हैं, उन्हें मृत्यु के अनंतर पुनः भव सागर में जन्म नहीं लेना पड़ता। इसलिए चाहे योगी हो, अयोगी हो अथवा पापी हो या श्रेष्ठ पुण्यकर्मा हो, जैसा भी हो, उसे सभी प्रयत्नों से वाराणसी में ही निवास करना चाहिए। वेद के वचन से, माता पिता के कहने से अथवा गुरु के वचन से भी अविमुक्त क्षेत्र वाराणसी में आने के विचार का परित्याग नहीं करना चाहिए। सो जी बोले, ऐसा कहकर वेदविदों में श्रेष्ठ भगवान व्यास प्रधान शिष्यों के साथ वाराणसी में विचरण करने लगे। इस प्रकार श्री कौर पुराण संहिता के पूर्वी भाग में 29वां अध्याय समाप्त हुआ। कौर पुराण के 30वें अध्याय में वाराणसी के ओंकारेश्वर और कृतिवासेश्वर लिंगों का महात्म्य, शंकर की कृतिवासा नाम पढ़ने का वृतांत। सूत जी बोले, शिष्यों से घिरे हुए बुद्धिमान वे गुरु द्वैपायन मुनि मुक्ति प्रदान करने वाले विशाल ओंकार लिंग की सन्निधि में गए। शिष्यों के साथ महामुनि ने वहां महादेव की भली भांति पूजा करके पवित्र आत्मा वाले मुनियों को उस ओंकार लिंग का महत्व बतलाया। ओंकार नाम वाला ये लिंग पवित्र एवं सुंदर है, इसके स्मरण मात्र से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। वाराणसी में विद्वानों के द्वारा मुक्ति प्रदान करने वाले इस अति श्रेष्ठ ज्ञान रूप उत्तम पंचायतन की नित्य पूजा की जाती है। यहाँ प्राणियों को मोक्ष देने वाले साक्षात महादेव भगवान रुद्र पंचायतन शरीर धारण करके रमण करते हैं। जो वे पाशुपत ज्ञान पंचार्थ शब्द से कहा जाता है, वही ज्ञान उस पितृ लिंग के रूप में ओंकार में अवस्थित है। अतीता शांति, शांति उत्कृष्ट कला वाली विद्या, प्रतिष्ठा और निवृत्ति, इन्हीं पांच अर्थों के लिए इनके प्रतिनिधि रूप में महादेव का लिंग प्रतिष्ठित है। ब्रह्मा आदि पांच देवों का भी नित्य आश्रय रूप यही ओंकार बोधक लिंग पंचायतन कहलाता है। अविनाशी पंचायतन रूप ईश्वरीय लिंग का स्मरण करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य देहांत होने पर आनंद स्वरूप परम ज्योति में प्रवेश करता है। पूर्व काल में देव ऋषियों, ब्रह्म ऋषियों तथा सिद्धों ने यहीं पर भगवान ईशान की उपासना करके परम पद प्राप्त किया था। विपिंद्रो, मत्स्योद्री के किनारे गोचरम के बराबर गौतम शुभ पुण्य स्थान है, वही ओंकारेश्वर का उत्तम क्षेत्र है। द्विजोत्तमो, कृतिवासेश्वर, श्रेष्ठ मध्यमेश्वर, विश्वेश्वर, ओंकारेश्वर तथा कपर्दीश्वर, ये वाराणसी के गोहलिंग हैं। बिना शंकर की कृपा के कोई इन्हें जान नहीं सकता। ऐसा कहकर पराशर के पुत्र महामुनि कृष्ण द्वैपायन शूलधारी महादेव के कृतिवासेश्वर नामक लिंग का दर्शन करने गए। ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ भगवान व्यास ने शिष्यों के साथ लिंग का पूजन करके शिष्यों को कृतिवासेश्वर का महत्व बतलाया। प्राचीन काल में एक दैत्य हाथी का रूप धारण करके यहाँ शीर के शंकर जी के समीप नित्य उपासना करने वाले ब्राह्मणों को मारने के लिए आया। श्रेष्ठों, उन भक्तों की रक्षा के लिए इस लिंग से भक्तवत्सल महादेव त्रिलोचन प्रकट हुए। हाथी की आकृति वाले उस दैत्य को अवज्ञा पूर्वक शूल से मारकर शंकर जी ने उसके चरम का वस्त्र धारण किया। उसी समय से वे कृतिवासेश्वर हो गए। श्रेष्ठ मुनियों, यहाँ मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की और उसी शरीर से परम पद अर्थात मोक्ष भी प्राप्त किया। विद्या विद्येश्वर रुद्र एम शिव नाम से कहे जाने वाले कृतिवासेश्वर लिंग को सभी देवता नित्य आवृत कर स्थित रहते हैं। घोर कार्योग और अधार्मिक लोगों की बहुलता को समझकर जो लोग कृतिवासेश्वर का प्रत्याग नहीं करते वे निसंदेह कृतार्थ हो जाते हैं। हजारों जन्मांतरों में भी दूसरे स्थान पर मोक्ष प्राप्त होता हो अथवा नहीं, किंतु कृतिवास क्षेत्र में एक जन्म में ही मोक्ष प्राप्त हो जाता है। लोगों का कहना है कि सभी सिद्धों का आश्रय रूप ये स्थान देवादिदेव महादेव शंभु के द्वारा सुरक्षित है। प्रत्येक युग में वेद में पारंगत इंद्र निग्रही ब्राह्मण यहाँ महादेव की उपासना करते हैं और शत्रुद्री का जप करते हैं। हृदय में सर्व अंतरात्मा स्थानुदय शिव का ध्यान करते हुए कृतिवासा त्रिम्बक देव त्रिलोचन महादेव की निरंतर स्तुति करते हैं। विप्रो, सिद्धजन ये गीत गाते हैं कि जो लोग वाराणसी में निवास करते हैं और कृतिवासा भगवान शिव की शरण ग्रहण करते हैं, उनकी एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। इस लोक में संसार को अभीष्ट अत्यंत दुर्लभ विप्रकुल में जन्म प्राप्त संयमी लोग ध्यान में समाधिस्थ होकर रुद्र का जप करते हैं और चित्त में महेश्वर का ध्यान करते रहते हैं। वाराणसी में निवास करने वाले श्रेष्ठ मुनिजन प्रभु शंकर जी की आराधना करते हैं। फल की आकांक्षा किए बिना यज्ञ द्वारा उनका यजन करते हैं। रुद्र रूप में उनकी स्तुति करते हैं और शंभु रूप में उन्हें प्रणाम करते हैं। विशुद्ध योग के आश्रय रूप भाव को नमस्कार है। मैं स्थानुप्राण गिरीश की शरण ग्रहण करता हूँ। हृदय में अवस्थित रुद्र का स्मरण करता हूँ और महादेव जी को अनेक रूपों में स्थित मानता हूँ। इस प्रकार श्री कूर्म पुराण संहिता के पूर्वी भाग में 30वां अध्याय समाप्त हुआ। 31वें अध्याय में वाराणसी के कपर्दीश्वर लिंग का महात्म्य, पिशाच मोचन कुंड में स्नान करने की महिमा, वहाँ स्नान करने से पिशाच योनि से मुक्ति प्राप्त करने का आख्यान, शंकुकर्ण की कथा तथा शंकुकर्ण कृत ब्रह्म पार सदव। सोच जी बोले, मुनियों से इस प्रकार कहकर बुद्धिमान व्यास जी देवादि देव त्रिशोली भगवान शंकर के कपर्दीश्वर नामक अव्यय लिंग का दर्शन करने न गए। ब्राह्मणों, वहाँ पिशाचमोचन तीर्थ में स्नान करके विधि पूर्वक पितरों का तर्पण करके उन्होंने त्रिशूल धारण करने वाले शंकर जी की पूजा की। वहाँ गुरुदेव व्यास के साथ उन मुनियों ने एक आश्चर्य देखा। उन्होंने इसे क्षेत्र का महात्म्य समझा और गिरीश हर को प्रणाम किया। कोई भयंकर रूप वाला व्याघ्र एक मृगी का भक्षण करने के लिए वहाँ श्रेष्ठ कपर्दीश्वर के समीप में आया। भयभीत मन वाली वह मृगी वहाँ प्रदक्षिणा करते करते दौड़ती हुई अत्यंत व्याकुल हो जाने से व्याघ्र के वशीभूत हो गई। अपने तीक्ष्ण नखों से उसे विदीर्ण करके वे महान बलशाली व्याघ्र उन मुनियों को देखकर दूसरे जनशून्य स्थान की ओर चला गया। कपर्दीश के समक्ष ही मृत्यु को प्राप्त वह बाल अवस्था वाली मृगी आकाश में चमकते हुए सूर्य के समान प्रभाव वाली महाज्वाला रूप, तीन नेत्रों वाली, नीलकंठ वाली, चंद्रमा से शोभित मस्तक वाली और वृषभ पर आरूढ़ तथा शिव के समान ही पुरुषों से समन्वित दिखलाई पड़ी। उनके मस्तक पर आकाशचारी गंधर्व आदि फूलों की वर्षा कर रहे थे। तदंतर वह स्वयं गणेश्वर होकर तत्क्षण ही अदृश्य हो गई। जैमिनी आदि प्रमुख द्विजों ने ऐसा महान आश्चर्य देख करके अच्युत स्वरूप गुरु व्यास जी से कपर्दीश्वर का महात्म्य पूछा। उन भगवान व्यास ने देव के समीप में बैठ करके वृषभ ध्वज को प्रणाम करके कपर्दीश का महत्व ने बतलाया। ये देव का वही श्रेष्ठ कपर्दीश्वर नामक लिंग है जिसका स्मरण मात्र करने से ही स्मरण करने वाले का अशेष पाप समूह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। वाराणसी में निवास करने वाले लोगों के काम क्रोध आदि दोष सभी विघ्न कपर्दीश्वर का पूजन करने से विनष्ट हो जाते हैं। इसलिए श्रेष्ठ कपर्दीश्वर का सदा ही दर्शन करना चाहिए, प्रयत्नपूर्वक पूजन करना चाहिए और वैदिक स्तोत्रों से उनकी स्तुति करनी चाहिए। शांत चित्त वाले योगियों को यहाँ नियमित ध्यान करते हुए 6 महीने में ही उत्कृष्ट योग सिद्धि प्राप्त हो जाती है, इसमें कोई संशय नहीं है। यहाँ समीप में स्थित पिशाच मोचन कुंड में स्नान करके इस लिंग का पूजन करने से ब्रह्म हत्या आदि सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्राह्मणों, प्राचीन काल में शंकुकरण नाम से प्रसिद्ध कठोर व्रत वाले तपस्वी ने इस क्षेत्र में शंकर जी की पूजा की थी। वह रात दिन प्रणव एवं ब्रह्म स्वरूप रुद्र का जप करता था। निष्ठापूर्वक दीक्षा ग्रहण करके वह योगात्मा पुष्प धूप आदि से तथा स्तोत्र नमस्कार एम प्रदक्षिणा के द्वारा पूजा करता हुआ वहां रहने लगा। किसी दिन उसने भूख से व्याकुल अस्थि एम चर्म से व्याप्त शीर वाले और बार बार सांस ले रहे एक आते हुए प्रेत को देखा। उसे देखकर उस श्रेष्ठ मुनि ने अत्यंत कृपा से युक्त होकर उससे कहा, आप कौन हैं? कहां से इस देश में आए हैं? तो शुदा से पीड़ित पिशाच ने उससे कहा, पूर्व जन्म में मैं धन धान्य से संपन्न पुत्र पौत्रादिकों से युक्त परिवार के भरण पोषण में उत्सुक रहने वाला एक ब्राह्मण था, किंतु मैंने ना तो कभी देवताओं की पूजा की, ना गायों की और ना तो अतिथियों की। मैंने कभी छोटे से भी छोटा पुण्य नहीं किया। एक बार की बात है, वाराणसी में मैंने वृषभ वाहन भगवान विश्वेश्वर देव का दर्शन किया, स्पर्श किया और उन्हें नमस्कार किया। तंत्र बहुत थोड़े ही समय के बाद मेरी मृत्यु हो गई। हे मुनि, इसी पुण्य के कारण मुझे यम के भयानक मुख को तो नहीं देखना पड़ा, पर इस प्रकार की पिशाच योनि प्राप्त करके भूख और प्यास से व्याकुल मैं वाराणसी में ही भटक रहा हूँ। इससे मुझे हित और अहित का कुछ भी ज्ञान नहीं है। प्रभु, मेरे उद्धार का यदि कोई उपाय आप देखते हैं तो उसे करें। आपको नमस्कार है, मैं आपकी शरण आया। ऐसा कहे जाने पर शंकुकर ने पिशाच से कहा, तुम्हारे समान इस संसार में श्रेष्ठ पुण्य कर्म करने वाला और कोई नहीं है, जो कि तुमने पूर्व काल में विश्वेश्वर भगवान शिव का दर्शन किया, उनका स्पर्श किया और वंदना की। फिर संसार में तुम्हारे समान और कौन हो सकता है? उस कर्म के परिणाम स्वरूप ही तुम इस स्थान पर पहुंचे हो। अब तुम एकाग्र मन होकर इस कुंड में शीघ्र ही स्नान करो, जिससे इस कुत्सित पिशाच की योनि से तुम शीघ्र छुटकारा प्राप्त कर सको। दयालु मुनि के ऐसा कहने पर उस पिशाच ने देव श्रेष्ठ त्रिलोचन अनुशासता भगवान कपर्दीश्वर का स्मरण करके मन को एकाग्र करते हुए कुंड में स्नान किया। तंत्र स्नान किया हुआ वह मुनि के समीप ही मृत्यु को प्राप्त हो गया और पुनः सूर्य के समान प्रकाशित विमान में स्थित होकर वह दिव्य आभूषणों को धारण किए तथा चंद्रमा के चिन्ह से शोभित सुंदर मस्तक से युक्त पुरुष के रूप में दिखलाई पड़ा। वे आकाश में स्थित रहने वाले रुद्रों, अप्रमेय योगियों तथा बालखिल्य आदि ऋषियों से चारों ओर से आवृत होते हुए उसी प्रकार से शोभित हो रहा था, जिस प्रकार सभी देवताओं के भी देवता सूर्य देवता उदय काल में दिखलाई पड़ते हैं। आकाश में सिद्ध तथा देवताओं के समूह उनकी स्तुति कर रहे थे। देवी सुंदर अप्सराएं नृत्य कर रही थी और गंधर्व विद्याधर तथा किन्नर आदि जल से स्निग्ध पुष्पों की वृष्टि कर रहे थे। मुनियों के समूहों से स्तुति किए जाते हुए उसने भगवान जी की कृपा से ज्ञान प्राप्त किया और वह उस त्रयमयी श्रेष्ठ मंडल में प्रविष्ट हो गया जहाँ रुद्र प्रकाशित होते हैं। पिशाच योनि को प्राप्त उस पुरुष को मुक्त हुआ देख करके वह मुनि अत्यंत प्रसन्न मन से महिष का ध्यान कर और कवि अद्वितीय रुद्र अग्नि को प्रणाम करके उन जटाधारी शिव की स्तुति करने लगे। शंकुकर ने कहा, मैं प्रातपर अद्वितीय सबके रक्षक पुराण पुरुष योगेश्वर नियामक आदित्य अग्नि रूप एक कपिल वृषभ पर अधिष्ठित आप कपर्दी की शरण ग्रहण करता हूँ। मैं हृदय में सन्निविष्ट हिरण्य में योगी आदि एम अनंत अंत रूप द्यूलोक में स्थित महामुनि पवित्र और ब्रह्म स्वरूप आप ब्रह्मा पर रुद्र की शरण में जाता हूँ। मैं हजारों चरण नेत्र और सिरों से युक्त हजारों बाहु वाले अंधकार से परे रहने वाले हिरण्य गर्भ के अधिपति और तीन नेत्र वाले आप ज्ञानातीत शंभु को प्रणाम करता हूँ, जिनसे संसार की उत्पत्ति और विनाश होता है और जिन शिव ने इस संपूर्ण विश्व को आवृत कर रखा है, उन्हीं ज्ञानातीत भगवान ईश को प्रणाम कर मैं उनके नित्य शरण ग्रहण करता हूँ। मैं अलिंग निराकार और आलोक रहित रूप वाले स्वयं प्रभावान चित शक्ति के स्वामी अद्वितीय रुद्र रूप ज्ञान से अतीत आप परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ, क्योंकि आपसे भिन्न अन्य कुछ है ही नहीं। सबीज योग का त्याग करने वाले परमार्थ भूत योगी जन निर्विकल्प समाधि लगा करके आपके जिस रूप का दर्शन करते हैं, मैं आपके उसी ज्ञानातीत स्वरूप को नित्य प्रणाम करता हूँ, जिनमें ना तो किसी नाम तथा रूप आदि विशेष गुणों की कोई कल्पना है और जिनका ना कोई स्वरूप दिखलाई पड़ता है। प्रणाम पूर्वक उन ब्रह्मपार शंभु की शरण में मैं जाता हूँ। वैदिक सिद्धांतों के अनुगामी आपके जिस स्वरूप को विधेय ब्रह्म विज्ञान में अभेद रूप पद्धतीय इन अनेक प्रकारों से जानते हैं, आपके उस ब्रह्म पार स्वरूप को मैं नित्य प्रणाम करता हूँ, जिनके प्रधान प्रकृति और प्राण पुरुष विवर्त परिणाम हैं तथा देवता जिन्हें प्रणाम करते हैं उस स्थिति में सन्निविष्ट ज्योतिर्मय आपके बृहत काल स्वरूप को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं सनातन गुहेश को शरण में जाता हूँ। मैं स्थानु गिरीश पुरारी के शरणागत हूँ। मैं चंद्रमौली हर शिव की शरण ग्रहण करता हूँ। मैं पिनाक धारण करने वाले आपकी शरण में जाता हूँ। इस प्रकार भगवान कपर्दि की स्तुति करके श्रेष्ठ ओंकार का उच्चारण करता हुआ मैं शंकुकर्ण दंडवत भूमि पर गिर पड़ा। उसी क्षण ज्ञान और आनंद स्वरूप अद्वितीय करोड़ों परलयकालीन अग्नि के समान शिवात्मक श्रेष्ठ लिंग प्रादुर्भूत हुआ। तब मुक्त आत्मा वाला तथा तम्य स्वरूप वाला सर्वव्यापी विशुद्ध हुआ वह शंकुकर्ण निर्मल लिंग में विलीन हो गया। ये एक अद्भुत सी बात हुई। ये मैंने आप लोगों को कपर्दि का रहस्य एम महात्म्य बतलाया। इसे कोई नहीं जानता। विद्वान भी इस विषय में अज्ञान से मोहित हो जाते हैं। जो भक्त पाप का नाश करने वाली इस कथा को नित्य सुनता है वह पाप से विमुक्त शुद्ध आत्मा होकर के रुद्र की समीपता को प्राप्त कर लेता है। और जो मनुष्य नित्य प्रातः एवं मध्यान काल में शुद्धता पूर्वक इस ब्रह्म पार नामक महान स्तव का पाठ करेगा वह परम योग को प्राप्त कर लेगा। मैं यही नित्य निवास करूँगा। देव देव कपर्दि का दर्शन करूँगा और त्रिशूल धारण करने वाले देव की निरंतर पूजा करता रहूँगा। ऐसा कहकर शिष्यों के साथ युक्त आत्मा महामुनि व्यास जी ने कपर्दि की पूजा करते हुए वहीं निवास किया। इस प्रकार श्री कूर्म प्राण संहिता के पूर्व विभाग में 30वां 31वां अध्याय समाप्त हुआ। कूर्म पुराण के 32वें अध्याय में व्यास जी द्वारा वाराणसी के मध्यमेश्वर महादेव तथा मंदाकिनी की महिमा का वर्णन। सूत जी बोले, वहाँ कपर्दिश के समीप में बहुत वर्षों तक निवास करके भगवान प्रभु वेदव्यास पुनः मध्यमेश्वर लिंग का दर्शन करने गए। वहाँ ऋषि समूह से सेवित स्वच्छ जल वाली पवित्र मंदाकिनी नामक नदी का दर्शन करके मुनि व्यास प्रसन्न हो गए। उसे देखकर पवित्र आत्म भाव वाले तथा स्नान के विधान को जानने वाले उन द्वैपायन प्रभु ने मुनियों के साथ स्नान किया, विधिपूर्वक देवताओं ऋषियों तथा पितरों का तर्पण किया और नाना प्रकार के पुष्पों द्वारा लोक के आदि कारण भाव की पूजा की। प्रमुख शिष्यों के साथ सत्यवती के पुत्र व्यास ने उस क्षेत्र में प्रवेश करके त्रिशूलधारी ईशान मध्यमेश्वर का पूजन किया। अंतर सारे शरीर में भस्म धारण किए हुए शांत पशुपत लोग अर्थात पशुपति के भक्तगण पशुपतिश्वर मध्यमेश्वर रूप रुद्र का दर्शन करने आए। उनका मन ओंकार के जप में लगा था। वे सभी वेदों के अध्ययन में तत्पर थे। वे शुक्ल जो यज्ञोपवीत धारण किए थे, कोई जटा रखाए था, कोई मुंडित थे, कुछ कपीन वस्त्र धारण किए थे तो दूसरे वस्त्र रहित थे। वे ब्रह्मचर्य प्रायण शांत और वेदांत के ज्ञान में तत्पर थे। विप्रो शिष्यों से घिरे हुए द्वैपायन मुनि को देख करके यथोक्त विधि से उनका पूजन करके उन्होंने पाशुपत भक्तों ने ये वचन कहा, महामुनि आप कौन हैं? शिष्यों के साथ कहाँ से आए हैं? तब पहलादि व्यास शिष्यों ने उन ब्रह्म भाव को प्राप्त ऋषियों से कहा, ये सत्यवती के पुत्र कृष्ण द्वैपायन व्यास मुनि हैं। ये स्वयं ऋषिकेश हैं जिन्होंने वेदों का विभाजन किया। पिनाक को धारण करने वाले साक्षात प्रभु महादेव ही अपने अशांत से इनके शुक नामक पुत्र हुए। वे सभी भावों से परम भक्ति के द्वारा साक्षात महादेव शंकर के शरणागत हुए हैं और जिन्हें ईश्वर संबंधी परम ज्ञान उपलब्ध है। तब वे सभी पशुपति के भक्त प्रसन्न हो गए। उन्हें रोमांच आया। एकाग्र मन से उन्होंने सत्यवती के पुत्र व्यास को प्रणाम किया और कहा, भगवान देव देव की कृपा से जो परमेष्टि का श्रेष्ठ माहेश्वर विज्ञान है वे आपको ज्ञात है, अतः आप हमें वह श्रेष्ठ अव्यक्त गोपनीय रहस्य बतलाइए ताकि आपके मुख से उसे सुन करके हम शीघ्र ही उस देव का दर्शन कर सकें। अंतर सुमंतु आदि उन प्रमुख शिष्यों को विदा कर योग विदों में श्रेष्ठ व्यास जी ने उन योगियों को श्रेष्ठ ज्ञान बतलाया विप्रो, उसी क्षण एक निर्मल उत्तम ज्योति प्रकट हुई और क्षण भर में ही वे पाशुपत भक्तगण उसी में लीन हो गए और अंतर ध्यान हो गए। तदंतर पैल आदि प्रमुख शिष्यों को बुला करके श्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी भगवान व्यास ने मध्यमेश का महात्म्य उन्हें बतलाया। स्वयं भगवान महेश्वर देव देवी के साथ तथा रुद्रगणों से घिरे नित्य इस स्थान पर रमन करते हैं। यहीं पर पूर्व काल में देवकी के पुत्र विश्वात्मा ऋषिकेश कृष्ण हरि पाशुपतों से आवृत रहते हुए समस्त शरीर में भस्म धारण करके रुद्र तत्व के अनुसंधान में तत्पर हुए थे तथा पाशुपत व्रत धारण करके शंभु की आराधना करते हुए एक वर्ष तक निवास किए थे। उनके व्यास के ब्रह्मचर्य प्रायण बहुत से विज्ञ शिष्यों ने उनके वचन से ज्ञान प्राप्त करके महेश्वर का दर्शन किया। वर प्रदान करने वाले नील लोहित देव साक्षात भगवान महादेव ने उन कृष्ण को उत्तम वर प्रदान किया। जगन में जो मेरे भक्त विधिपूर्वक आप गोविंद की अर्चना करेंगे उन्हें ईश्वर संबंधी परम ज्ञान प्राप्त होगा। निसंदेह मेरी कृपा से आप मेरे भक्त द्विजातियों के प्रणम्य आराध्य और ध्येय होंगे। जो यहाँ स्नान करके पिनाकी रुद्र देवेश्वर का दर्शन करेंगे उनके ब्रह्म हत्या आदि सभी पाप शीघ्र नष्ट हो जाएंगे। जो पाप कर्म प्रायण भी मनुष्य यहाँ प्राणों का त्याग करेंगे वे परम स्थान को प्राप्त करेंगे, इसमें कोई विचार नहीं करना चाहिए। विप्रो, वे निश्चय ही धन्य हैं जो मंदाकिनी में स्नान करके ईश्वर महादेव मध्यमेश्वर की पूजा करते हैं। ब्राह्मणों, यहाँ पर एक बार भी किया गया स्नान दान तप श्राद्ध तथा पिंडदान 7 पीढ़ियों तक कुल को पवित्र कर देता है। सूर्य के राहु से ग्रस्त किए जाने पर अर्थात ग्रहण काल में सन्निहिति अर्थात कुरुक्षेत्र तीर्थ में स्नान करने से जो फल मनुष्य को प्राप्त होता है उससे 10 गुना अधिक फल यहाँ मंदाकिनी में स्नान करने से प्राप्त होता है। ऐसा कहकर महायोगी प्रभु व्यास ने महेश्वर की पूजा करते हुए मध्यमेश्वर के शिव में ही बहुत समय तक निवास किया। इस प्रकार श्री कौर्म पुराण संहिता के पूर्व विभाग में 32वां अध्याय समाप्त हुआ। 33वें अध्याय में वाराणसी महात्म्य के प्रसंग में व्यास जी का शिष्यों के साथ विभिन्न तीर्थों में गमन, ब्रह्म तीर्थ का आख्यान, व्यास जी द्वारा विश्वेश्वर लिंग का पूजन तथा वहाँ रहते हुए शिव आराधना, एक दिन भिक्षा न मिलने पर क्रोध अविष्ट व्यास जी का वाराणसी के निवासियों को शाप देने के लिए उद्यत होना, उसी समय देवी पार्वती का प्रकट होना, देवी का व्यास को वाराणसी त्यागने की आज्ञा, पुनः स्तुति से प्रसन्न देवी के द्वारा चतुर्दशी तथा अष्टमी को वाराणसी में रहने की अनुमति देना। सौ जी बोले, तदंतर जैमिनी आदि प्रमुख शिष्यों से आवृत भगवान व्यास सभी गोह्या तीर्थों और देव मंदिर में गए। दिश्रेष्ठो, वे परम तीर्थ प्रयाग, प्रयाग से भी अधिक शुभ तीर्थ विश्वरूप, श्रेष्ठ ताल तीर्थ, आकाश नमक महातीर्थ, श्रेष्ठ आशर्भ तीर्थ, स्वर्णील नमक महातीर्थ, श्रेष्ठ गौरी तीर्थ, प्रजापत्य तीर्थ, स्वर्ग द्वार, जम्बुकेश्वर, धर्मरण्य नाम वाले उत्तम तीर्थ, गया तीर्थ, महातीर्थ, महानदी तीर्थ, परम नारायण तीर्थ, श्रेष्ठ वायु तीर्थ, परम गुह ज्ञान तीर्थ, श्रेष्ठ वरातीर्थ, महान पितृ यम तीर्थ, शुभ संवर्तक तीर्थ, अग्नि तीर्थ, उत्तम कलेश्वर नाग तीर्थ, सोम तीर्थ, सूर्य तीर्थ, महागोह पर्वत नामक तीर्थ, अनुत्तम मणिकरण तीर्थ, श्रेष्ठ ग्रोतकच तीर्थ, श्री तीर्थ, पितामह तीर्थ, गंगा तीर्थ, दिवेश तीर्थ, उत्तम याति तीर्थ, कपिल तीर्थ, सोमेश तीर्थ तथा अनुत्तम ब्रह्म तीर्थ में गए। प्राचीन काल में जब ब्रह्मा वहां ब्रह्म तीर्थ में लिंग लाकर स्नान करने चले गए तब विष्णु ने उस ईश्वर के लिंग को यहां स्थापित कर दिया। जब स्नान करके ब्रह्मा आए तो उन्होंने विष्णु से पूछा, मेरे द्वारा लाए गए इस लिंग को आपने क्यों स्थापित कर दिया? इस पर विष्णु ने उनसे कहा, मेरी रुद्र में आपसे भी अधिक दृढ़ भक्ति है, इसलिए मैंने लिंग को यहाँ प्रतिष्ठित कर दिया, ये आपके नाम से ही प्रसिद्ध होगा। द्विजतमो, व्यास जी पुनः आगे कहे जाने वाले तीर्थ में गए, भूतेश्वर तीर्थ, धर्म समुद्भव तीर्थ, परम गंधर्व तीर्थ, उत्तम वाहनीय तीर्थ, दौरवासिक तीर्थ, व्योम तीर्थ, चंद्र तीर्थ, पवित्र चित्रांगदेश्वर तीर्थ, पवित्र विद्याधरेश्वर तीर्थ, केदार तीर्थ, उग्र नामक तीर्थ, अनुत्तम कालिंजर तीर्थ, सारसर तीर्थ, प्रभास तीर्थ, भद्रकरण हरद नामक शुभ तीर्थ, लौकिक नाम महातीर्थ, महाल्य तीर्थ, हिरण्यघर तीर्थ, गोप प्रक्षेप्य तीर्थ, वृषध्वज तीर्थ, उपशांत तीर्थ, शिव तीर्थ, अनुत्तम तीर्थ, व्याघेश्वर तीर्थ, त्रिलोचन तीर्थ, महातीर्थ, लोलार्क तीर्थ, उत्तम नामक तीर्थ, ब्रह्महत्या विनाशक कपाल मोचन तीर्थ, महापित्र शुक्रेश्वर तीर्थ और उत्तम आनंदपुर तीर्थ आदि मुख्य मुख्य तीर्थों का वर्णन किया गया है। तीर्थों का संख्या का विस्तार नहीं बतलाया जा सकता। पराशर के पुत्र महामुनि व्यास इन सभी तीर्थों में स्नान करके पिनाकी भगवान शंकर को पूजा करके वहाँ वहाँ उपवास कर देवताओं तथा पितरों का तर्पण करके उन्होंने पिंड दान करके पुनः वहीं गए जहाँ विश्वेश्वर शिव स्थित हैं। शिष्यों के साथ धर्मात्मा महामुनि ने स्नान करके उस परम विश्वेश्वर लिंग की पूजा की और शिष्यों से कहा, अब आप अपने अपने स्थानों को जा सकते हैं। द्विजों महात्मा व्यास को प्रणाम करके वे पैल आदि शिष्य चले गए और उन व्यास जी ने नियमित रूप से वाराणसी में वास किया। वे शांत जितेंद्रिय विशुद्धात्मा एवं ब्रह्मचर्य परायण होकर तीनों संध्याओं में स्नान करते थे तथा भिक्षा द्वारा प्राप्त आहार करते हुए पिनाकी की आराधना में लगे रहते थे। द्विजोत्तमाओं वहाँ रहते हुए एक दिन अमित तेजस्वी व्यास जी को भ्रमण करते रहने पर भी भिक्षा नहीं प्राप्त हुई। तब उनका शीर क्रोध अविष्ट हो गया। उन्होंने विचार किया कि यह रहने वाले मनुष्यों के लिए ऐसे विघ्न की सृष्टि करूं जिससे कि उनकी सिद्धि नष्ट हो जाए। पर तत्क्षण ही शंकर जी की अर्धांगनी साक्षात महादेवी पार्वती मानुष वेश धारण करके प्रसन्न मुद्रा में प्रकट होगी और बोली है, महाबुद्धिमान व्यास, आप शाप मत दें, आप मुझसे भिक्षा ग्रहण करें। ऐसा कहकर पार्वती जी ने उन्हें भिक्षा दी। महादेवी ने कहा, मुनि, आप क्रोधी तथा कृतघ्न हैं, अतः आपको सदा इस क्षेत्र में नहीं रहना चाहिए। ऐसा कहे जाने पर व्यास जी ने ध्यान द्वारा ये श्रेष्ठ पार्वती है ऐसा समझकर प्रणाम किया और श्रेष्ठ स्तुतियों से स्तुति करके उनसे कहा, हे शंकर वल्लभे, चतुर्दशी तथा अष्टमी को यहाँ वाराणसी में प्रवेश करने दें। ऐसा ही हो ऐसी आज्ञा देकर देवी अंतर्ध्यान होगी। इस प्रकार महायोगी भगवान व्यास जी क्षेत्र वाराणसी के सभी गुणों विशेषताओं को समझते हुए उस वाराणसी के पार्श्व भाग में रहने लगे। इस प्रकार व्यास जी को स्थित हुआ जान करके विद्वान लोग उस क्षेत्र का सेवन करते हैं। अतः मनुष्य को सभी प्रयत्न करके वाराणसी में निवास करना चाहिए। सोची बोले, जो अभिमुक्त क्षेत्र वाराणसी का महात्म्य पढ़ता है, सुनता है अथवा शांत द्विजों को सुनाता है, वह भी परम गति को प्राप्त करता है। द्विजों जो स्नान करने के अनंतर श्राद्ध में, देव कार्य में, रात अथवा दिन में नदियों के किनारों पर अथवा देव मंदिरों में मन को एकाग्र करके दम्भ तथा मत्सर्य से रहित होकर नमस्कार पूर्वक ईश शिव का जप करता है, उसे परम गति प्राप्त होती है। इस प्रकार श्री कूर्म पुराण संहिता के पूर्वी भाग में 32वां-33वां अध्याय समाप्त हुआ। कूर्म पुराण के 34वें अध्याय में प्रयाग का महात्म्य, मार्कंडेय युधिष्ठिर संवाद, प्रयाग में संगम स्नान का फल। ऋषियों ने कहा, सुव्रत, अविमुक्त क्षेत्र वाराणसी के महात्म्य का आपने भली भांति वर्णन किया, अब इस समय प्रयाग का महात्म बतलाइए। सोच जी, आप समस्त अर्थों को जानने वाले हैं। अब आप वहां प्रयाग के जो महान प्रसिद्ध तीर्थ हैं उन्हें हमें बताइए। तो सोच जी बोले, ऋषियों, आप सभी सुने, मैं विस्तार से आप लोगों को प्रयाग का महात्म्य बतलाता हूँ। जहाँ पितामह देव स्थित हैं, महर्षि मार्कंडेय ने कुंती के पुत्र महात्मा युधिष्ठिर से जो कुछ कहा था वही मैं आप लोगों को बताता हूँ। भाइयों के साथ सभी कौरवों को मारने के उपरांत राजा युधिष्ठिर महान शोक से अविष्ट होकर मोह से ग्रस्त हो गए। तदनंतर थोड़े ही समय बाद महान तपस्वी मार्कंडेय मुनि हस्तनापुर में आए और राजमहल के द्वार पर खड़े हो गए। उन्हें देखकर द्वारपाल ने भी शीघ्र जाकर राजा युधिष्ठिर से कहा, आपके दर्शन की इच्छा से मुनि मार्कंडेय द्वार पर खड़े हैं। धर्मपुत्र युधिष्ठिर शीघ्र तत्परतापूर्वक द्वार पर गए और कहने लगे, महाप्रयाग महामुनि, आपका स्वागत है, स्वागत है। आज मेरा जन्म सफल हो गया, आज मेरा कुल तर गया। महामुनि, आपके प्रसन्न होने पर आज मेरे पितृगण संतुष्ट होंगे। महात्मा युधिष्ठिर ने उन मुनि को सिंहासन पर बिठाकर पाद प्रक्षालन पूजन इत्यादि के द्वारा उनका सम्मान किया। तब प्रसन्न होकर मार्कंडेय ने युधिष्ठिर से कहा, विद्वान आप मुंह क्यों कर रहे हैं? सभी कुछ जानकर ही मैं यहाँ आया हूँ। तंत्र राजा युधिष्ठिर ने प्रणाम करके महामुनि से कहा, आप संक्षेप में कोई उपाय बतलाइए जिससे मैं पापों से मुक्त हो सकूं। हे मुनिश्रेष्ठ, हमने युद्ध के प्रसंगवश कौरवों के साथ अनेक निरपराध मनुष्यों को युद्ध में मारा है, अतः आप वह कोई उपाय बतलाइए जिससे हिंसा जनित दोष एवं जन्मांतर में किए गए पापों तथा इस पाप से भी मुक्ति मिले। तो मार्कंडेय ने कहा, हे राजन भारत महाभाग, आप जो मुझसे पूछते हैं उसे सुने। मनुष्यों के लिए पाप को नष्ट करने हेतु प्रयाग की यात्रा करना श्रेष्ठ उपाय है। वहां सभी देवताओं के ईश्वर महादेव रुद्रदेव और शंभु भगवान ब्रह्मा देवताओं के साथ विराजमान हैं। युधिष्ठिर बोले, भगवान मैं सुनना चाहता हूं कि प्रयाग जाने का क्या फल है, वहां मरने वालों की कौन गति होती है और वहां स्नान करने वालों को क्या फल मिलता है, जब प्रयाग में निवास करते हैं उन्हें क्या फल मिलता है। आपको ये सब कुछ ज्ञात है, अतः मुझे वह सब बताइए, आपको नमस्कार है। तो मार्कंडेय ने कहा, वस प्राचीन काल में महर्षियों द्वारा कही कि प्रयाग की महिमा एवं प्रयाग निवास का फल आदि जो कुछ मैंने सुना है उसे मैं भली भांति आपको बताऊंगा। ये प्रजापति क्षेत्र तीनों लोकों में विख्यात है। यहाँ पर स्नान करने वाले स्वर्ग लोक में जाते हैं और जो यहाँ मृत्यु को प्राप्त होते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता। यहाँ ब्रह्मा आदि देवता मिलकर प्रयाग निवासियों की रक्षा करते हैं और सभी पापों को दूर करने वाले अन्य भी अनेक तीर्थ यहाँ हैं। मैं सैकड़ों वर्षों में भी उनका दर्शन नहीं कर सकता, तथापि संक्षेप में ही प्रयाग की महिमा का कीर्तन करता हूँ। 60,000 धनुष गंगा की रक्षा करते हैं और 7 अश्वों को वाहन बनाने वाले सविता देव सदा जमुना की रक्षा करते हैं। प्रयाग में विशेष रूप से इंद्र स्वयं निवास करते हैं। समस्त देवों से युक्त विष्णु प्रयाग मंडल की रक्षा करते हैं। प्रयाग के विशाल वट वृक्ष की रक्षा हाथ में त्रिशूल धारण करने वाले महेश्वर नित्य करते हैं और सभी पापों को हरने वाले इस शुभ स्थान की रक्षा सभी देवता करते हैं। हे नारदीप, जो लोग अपने कर्मों से घिरे हैं तथा जिनका छोटे से भी छोटा पाप बचा रहता है वे लोग उस मोक्ष पद को प्राप्त नहीं करते, किंतु प्रयाग का स्मरण करने वाले का यह सभी कुछ पाप एवं कर्म नष्ट हो जाता है। इस प्रयाग तीर्थ के दर्शन करने से, नाम का संकीर्तन करने से अथवा यहाँ की मिट्टी का स्पर्श करने से भी मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है। राजेंद्र, यहाँ प्रयाग में 5 कुंड हैं जिनके बीच में जानी गंगा स्थित है। प्रयाग में प्रवेश करने वाले का पाप तत्क्षण ही नष्ट हो जाता है। शस्त्रों योजन दूर से भी जो मनुष्य गंगा का स्मरण करता है वह दुष्कृत करने वाला होने पर भी परम गति को प्राप्त करता है। हे राजेंद्र, प्रयाग का नाम कीर्तन करने से मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है और इसका दर्शन करने से उसे सर्वत्र मंगल ही मंगल दिखलाई पड़ता है तथा यहाँ आचमन करके जल से स्नान करने से स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। कोई मनुष्य व्याधिग्रस्त हो, दीन हो अथवा क्रुद्ध हो, यदि वह प्रयत्न पूर्वक गंगा जमुना के समीप पहुँच करके प्राण त्याग करता है तो वह सूर्य के समान उद्दीप्त स्वर्णिम आभा वाले विमानों से युक्त होकर अभीष्ट पदार्थों को प्राप्त करता है, ऐसा श्रेष्ठ मुनिजनों का कथन है। वह शुभ लक्षणों वाला मनुष्य सभी रत्नों से युक्त अनेक प्रकार की दिव्य ध्वजाओं से परिपूर्ण और वरांगनाओं से समन्वित होकर आनंदित होता है। शयन करने पर वह गीत और वाद्य की ध्वनि से जगाया जाता है। जब तक वह जन्म का स्मरण नहीं करता तब तक स्वर्ग में प्रतिष्ठित रहता है। नरोत्तम, पुण्य कर्मों के क्षीण होने पर स्वर्ग से च्युत होकर वह स्वर्ण तथा रत्नों से परिपूर्ण समृद्ध कुल में जन्म लेता है और इस तीर्थ प्रयाग का स्मरण करता है। स्मरण होने पर पुनः वहां जाता है। अपने देश विदेश अरण्य अथवा घर में जो प्रयाग का स्मरण करते हुए प्राणों का परित्याग करता है वह ब्रह्मलोक प्राप्त करता है। ऐसा श्रेष्ठ मुनि कहते हैं। वह उस लोक में जाता है जहाँ के सभी वृक्ष इच्छा अनुसार फल देते हैं, जहाँ की भूमि स्वर्णमयी है, जहाँ ऋषि मुनि तथा सिद्ध जन रहते हैं। अपने किए कर्मों के कारण वह शस्त्रों स्त्रियों से रमणीय मंदाकिनी के शुभ तट पर मुनियों के साथ आनंद प्राप्त करता है। वह स्वर्ग में सिद्ध चारण गंधर्व तथा देवताओं से पूजित होता है। तदंतर स्वर्ग से च्युत होने पर वह पुरुष जम्बूद्वीप का स्वामी होता है। तदुपरांत वह बार बार शुभ कर्मों का चिंतन करता हुआ गुणवान तथा धन संपन्न हो जाता है और मन वाणी तथा कर्म से सत्य धर्म पर प्रतिष्ठित रहता है, इसमें कोई संशय नहीं। जो व्यक्ति सत्कार्य पितृकार्य अथवा देवता की पूजा करते समय गंगा और जमुना के मध्य में ग्राम स्वर्ण मोती या अन्य कोई पदार्थ प्रतिग्रह दान में लेता है, उसे तीर्थ का पुण्य उस समय तक नहीं मिलता है जब तक वह दान में लिए हुए पदार्थ का भोग करता रहता है। अतः तीर्थों तथा पवित्र मंदिरों में दान नहीं लेना चाहिए। द्विज को सभी प्रकार के प्रयोजनों में सावधान रहना चाहिए। श्रेष्ठ युधिष्ठर, जो व्यक्ति प्रयाग में कपिल अथवा पाटल वर्ण के स्वर्ण मंडित सिंह वाली रजत मंडल खुर वाली वस्त्र से आजादित कंठ वाली प्यसनी गाय का दान करता है, वह उतने हजार वर्षों तक रुद्रलोक में पूजित होता है जितने उस गाय के शीर में रोम होते हैं। इस प्रकार श्रीकूर्म संहिता के पूर्व भाग में 34वां अध्याय समाप्त हुआ। 35वां अध्याय प्रयाग महात्म्य, प्रयाग के विभिन्न तीर्थों की महिमा, त्रिपथ का गंगा का महात्म्य, गंगा स्नान का फल। मार्कंडेय जी ने कहा, वश ऋषियों के द्वारा प्रतिपादित विधान के अनुसार तीर्थ यात्रा की विधि क्रम को मैंने जैसे देखा और सुना मैं तुमसे कहता हूं। प्रयाग तीर्थ की यात्रा करने वाला कोई मनुष्य यदि कहीं बैल पर आरूढ़ होकर गमन करता है तो उसका भी फल सुनो। वह व्यक्ति 10,000 कल्पों तक घोर नरक में वास करता है, क्योंकि गऊ का भयंकर दारुण क्रोध इसके बाद ही दूर होता है। बैल को सवारी बनाने वाले मनुष्य के पितर उसका तर्पण आदि में दिया जल ग्रहण नहीं करते हैं। जो अपने सभी पुत्रों एवं बालकों को अपने ही समान यहाँ प्रयाग में स्नान कराता है तथा उन्हें गंगा जमुना का जल पिलाता है और उनके हाथों ब्राह्मणों को दान कराता है, उसे उत्तम गति प्राप्त होती है। जो मनुष्य ऐश्वर्य लोभ या मोहवश यान द्वारा तीर्थ में जाता है उसकी वह तीर्थ यात्रा निष्फल होती है। इसलिए तीर्थ यात्रा में यान का परित्याग करना चाहिए। जो व्यक्ति गंगा जमुना के मध्य आर्षी विवाह पद्धति से अपने ऐश्वर्य के अनुकूल धन का व्यय करके कन्या का दान करता है, वह उस कर्म के कारण घोर नरक का दर्शन नहीं करता और उत्तर कुरु में जाकर अनंत काल तक आनंद भोग करता है। प्रयाग में अक्षय वट वृक्ष के नीचे जाकर जो प्राणों का प्रत्याग करता है वह सभी लोगों का अतिक्रमण करके रुद्र लोक को जाता है। हाँ, ब्रह्मा आदि देवता दिक्पालों सहित दिशाएं लोकपाल सिद्ध लोक में मान्य पितर सनत कुमार आदि प्रमुख तथा दूसरे ब्रह्म ऋषि नाग सुपर्ण एवं सिद्धगण तथा भगवान हरि और प्रजापति प्रभृति नित्य निवास करते हैं। गंगा जमुना के मध्य को पृथ्वी का जघन कहा गया है। हे राजा शार्दुल, प्रयाग तीनों लोकों में विख्यात है। वहां गंगा जमुना के संगम पर जो कठोर व्रत धारण करके अभिषेक स्नान करता है वे अश्वमेध तथा राजसु यज्ञों के समान फल प्राप्त करता है। हे तात, माता के कहने अथवा अन्य लोगों के कहने पर भी प्रयाग जाने की बुद्धि का उत्क्रमण प्रत्याग नहीं करना चाहिए। हे कुरुनंदन, यहाँ पर प्रमुख 10,000 तीर्थ तथा 60 करोड़ दूसरे तीर्थों का सानिध्य है। योग युक्त सत्तगुणी मनीषी की जो गति होती है वही गति गंगा जमुना के संगम पर प्राण त्याग करने वाले की होती है। हे युधिष्ठर, तीनों लोकों में विख्यात प्रयाग में जो नहीं पहुँचते जहाँ कहीं भी निवास करने वाले वे लोग इस संसार में जीवित रहते हुए भी मृतक के तुल्य हैं। इस प्रकार परम पद रूप इस प्रयाग तीर्थ का दर्शन करके मनुष्य सभी पापों से उसी प्रकार मुक्त हो जाता है जैसे चंद्रमा राहु से मुक्त हो जाता है। जमुना के दक्षिण किनारे पर कंबल और अस्तर नामक दो नाग स्थित हैं। वहां स्नान करने और जल पीने से सभी पापों से मुक्ति हो जाती है। धीमान, महादेव के उस स्थान पर जाकर मनुष्य अपने को तथा 10 पूर्व की और 10 बाद की सभी पीढ़ियों को तार देता है। वहां स्नान करने से मनुष्य अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त करता है तथा महाप्रलय पर्यंत स्वर्गलोक प्राप्त करता है। हे राजन, गंगा के पूर्ति तट पर तीनों लोकों में विख्यात सर्व समुद्र नामक गहवर तथा प्रतिष्ठान प्रसिद्ध हैं। वहां ब्रह्मचर्य पूर्वक तथा क्रोध जयी होकर 3 रात्रि निवास करने वाला मनुष्य सभी पापों से निर्मुक्त होकर अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त करता है। प्रतिष्ठान नामक स्थान के उत्तर तथा भगीरथी की बाईं ओर तीनों लोकों में विख्यात हंस प्रपतन नामक तीर्थ है, उसके स्मरण मात्र से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। और वहां जाने वाला व्यक्ति जब तक सूर्य एवं चंद्रमा है तब तक स्वर्ग में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। जो व्यक्ति उर्वशी के हंस के समान अति ध्वल रम्य विस्तृत तट पर प्राणों का परित्याग करता है उसका भी जो फल है वह सुनो। हे नाराधिप, वह व्यक्ति 60,600 वर्षों तक पितरों के साथ स्वर्गलोक में निवास करता है। रमणीय संध्यावट प्रयाग के वट विशेष के नीचे जो मनुष्य जितेंद्रिय होकर ब्रह्मचर्य पूर्वक पवित्रता से उपासना करता है वह ब्रह्मलोक प्राप्त करता है। जो कोटित्रित प्रयाग में स्थित तीर्थ में पहुँच करके प्राणों का परित्याग करता है वह 1,000 करोड़ वर्षों तक स्वर्गलोक में पूजित होता है, जहाँ बहुत से तीर्थों एवं तपोवनों से युक्त महाभागा गंगा विद्यमान है। उस क्षेत्र को सिद्ध क्षेत्र जानना चाहिए, इसमें किसी भी प्रकार का विचार संशय करना उचित नहीं है। गंगा पृथ्वी पर मनुष्यों की तारती है, नीचे पाताल लोक में नागों को तारती है और द्यूलोक में देवताओं को तारती है, इसलिए ये त्रिपथिका कही जाती है। जितने वर्ष तक पुरुष की अस्थियां गंगा में रहती हैं उतने 1,000 वर्षों तक वह स्वर्गलोक में पूजित होता है। गंगा सभी तीर्थों में परम तीर्थ और नदियों में श्रेष्ठ नदी है। वे सभी प्राणियों यहाँ तक कि महापातकियों को भी मोक्ष प्रदान करने वाली है। गंगा स्नान सर्वत्र सुलभ होने पर भी गंगा द्वार हरिद्वार प्रयाग एवं गंगा सागर इन 3 स्थानों में दुर्लभ होती है। उत्तम गति की इच्छा करने वाले तथा पाप से उपहत चित्त वाले सभी प्राणियों के लिए गंगा के समान और कोई दूसरी गति नहीं है। ये सभी पवित्र वस्तुओं से अधिक पवित्र और सभी मंगलकारी पदार्थों से अधिक मांगलिक है। महेश्वर के मस्तक से होकर इस लोक में आने के कारण ये सभी पापों का हरण करने वाली और शुभ है। सतयुग में अनेक तीर्थ होते हैं। त्रेता का श्रेष्ठ तीर्थ पुष्कर है, द्वापर का कुरुक्षेत्र है और कलयुग में गंगा की ही विशेषता है। गंगा की ही सेवा करनी चाहिए, विशेष रूप से प्रयाग में गंगा की सेवा करनी चाहिए। कलयुग में उत्पन्न अत्यंत कठिन पाप को दूर करने में कोई अन्य तीर्थ समर्थ नहीं है। इच्छा अथवा अनिच्छा पूर्वक जो गंगा में मृत्यु प्राप्त करता है वह मृत व्यक्ति सर जाता है और नरक का दर्शन नहीं करता है। इस प्रकार श्री कूर्म पुराण संहिता के पूर्व विभाग में 35वां अध्याय समाप्त हुआ। 36वें अध्याय में प्रयाग महात्म्य, माघ मास में संगम स्नान का फल, त्रिमाघी की महिमा, प्रयाग में प्राण त्याग करने वाले का फल। मार्कंडेय जी ने कहा, युधिष्ठर, गंगा जमुना के संगम पर माघ महीने में 60,600 तीर्थ जाते हैं। 100,000 गौओं का बलिभांति दान करने का जो फल होता है वही फल प्रयाग में माघ स्नान में 3 दिन स्नान करने का होता है। गंगा और जमुना के संगम पर जो कृष अग्नि का सेवन करता है, कृष अग्नि अर्थात सूखा गो में उसको कृष कहते हैं, इसे अग्नि बनाकर उसके मध्य तपस्या करना, तो इस प्रकार से जो कृष अग्नि का सेवन करता है वह अग्नि अंग अर्थात हीन अंग से रहित अर्थात संपूर्ण अव्ययों से संपन्न रोग रहित तथा 5 इंद्रियों से युक्त होता है। मान देने वाले युधिष्ठिर, उस मनुष्य के शरीर में जितने रोम कुप होते हैं उतने हजार वर्षों तक वह स्वर्गलोक में पूजित होता है, अंतर स्वर्ग से भ्रष्ट होने पर वह जम्बुद्वीप का स्वामी होता है और विपुल भोगों का भोग करके अनंतर वह पुनः स्थित प्रयाग को प्राप्त करता है। गंगा जमुना के लोक प्रसिद्ध संगम पर जो जल में प्रवेश करता है वह जिस प्रकार राहु से ग्रस्त चंद्रमा मुक्त हो जाता है वैसे ही सभी पापों से मुक्त हो जाता है। वह चंद्रलोक में जाता है और 60,600 वर्षों तक चंद्रमा के साथ आनंद उपभोग करता है। हे राजेंद्र, तदुपरांत मुनियों एवं गंधर्वों से सेवित वह स्वर्गलोक से इंद्रलोक में जाता है और वहां से भ्रष्ट होने पर इस लोक में आकर धनवानों के कुल में जन्म लेता है। जो मनुष्य यहाँ प्रयाग में पैर ऊपर और सिर नीचे करके लोहे की धारा का पान तपस्या विशेष करता है वे 100,000 वर्षों तक स्वर्गलोक में पूजित होता है। राजेंद्र, वहां से भ्रष्ट होने पर वह मनुष्य अग्निहोत्री होता है और विपुल भोगों का उपभोग करके पुनः इस प्रयाग तीर्थ का सेवन करता है। जो अपना शीर काटता है अथवा पक्षियों को देता है ऐसे पक्षियों द्वारा खाए गए मांस वाले उस पुरुष को भी जो फल प्राप्त होता है उसे सुनो। वह 100,000 वर्षों तक चंद्रलोक में पूजित होता है। तदंतर वहां से च्युत होने पर धार्मिक गुणवान रूप संपन्न विद्वान और सुंदर तथा प्रिय वचन बोलने वाला राजा होता है एवं विपुल भोगों को भोग करके पुनः इस तीर्थ का सेवन करता है। प्रयाग के दक्षिण में जमुना के उत्तरी तट पर ऋण प्रमोचन नामक एक श्रेष्ठ तीर्थ कहा गया है। वहां स्नान करके एक रात्रि पर्यंत निवास करने वाला पुरुष ऋणों से मुक्त हो जाता है, सूर्य लोक प्राप्त करता है तथा सदा के लिए ऋण मुक्त हो जाता है। इस प्रकार श्री कूर्म पुराण संहिता के पूर्वी भाग में 36वां अध्याय समाप्त हुआ। 37वां अध्याय प्रयाग महात्म्य में जमुना की महिमा, जमुना के तटवर्ती तीर्थों का वर्णन, गंगा में सभी तीर्थों की स्थिति, मार्कंडेय युधिष्ठिर संवाद की समाप्ति। मार्कंडेय ने कहा, राजा युधिष्ठिर, सूर्य के तीनों लोकों में विख्यात पुत्री महाभागा देवी जमुना नदी यहाँ पर मिली है। जिस मार्ग से गंगा प्रवाहित हुई है उस मार्ग से जमुना भी गई है। शास्त्रों योजन दूर पर ही जमुना नाम लेने से पापों को नष्ट कर देने वाली है। युधिष्ठिर, इस जमुना में स्नान करने तथा इसका जल पीने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर अपनी 7 पीढ़ियों के कुलों को पवित्र कर देता है। जो यहाँ प्राणों का परित्याग करता है वह परम गति को प्राप्त करता है। जमुना के दक्षिणी तट पर अग्नि तीर्थ नाम का एक विख्यात तीर्थ है। जमुना के पश्चिम भाग में धर्मराज का अनरक नामक तीर्थ कहा गया है। यहाँ स्नान करने वाले स्वर्ग जाते हैं और जो यहाँ मृत्यु को प्राप्त होते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता है। यहाँ अनरक तीर्थ में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को स्नान करके पवित्रता पूर्वक जो धर्मराज का तर्पण करता है वह निस्संदेह महापापों से मुक्त हो जाता है। मनीषी लोगों का यह कहना है कि प्रयाग में 10,000 प्रधान तीर्थ और 30 करोड़ दूसरे अप्रधान तीर्थ स्थित हैं। वायु ने कहा है कि द्यूलोक, भूलोक और अंतरिक्ष में 3.5 करोड़ तीर्थ हैं और जाह्नवी उन सभी तीर्थों से युक्त कही गई है। जहाँ महाभागा गंगा होती है वहीं पितृ देश है और वही तपोवन होता है। गंगा के तट पर स्थित उस स्थान को सिद्ध क्षेत्र समझना चाहिए, जहाँ देवी के साथ महादेव महेश्वर देव वटेश्वर स्थित हैं। वह स्थान नित्य तीर्थ है और वह तपोवन है। इस सत्य को द्विजातियों, साधुओं, मित्रों, अपने पुत्र तथा अनुगामी शिष्य के कान में कहना चाहिए। यह प्रयाग धन्य है, स्वर्ग फलप्रद, स्वर्ग रूप फल को देने वाला है। यह पवित्र, सुख, पुण्य, रमणीय, पावन और उत्तम धर्म युक्त है। यह महर्षियों के लिए गोपनीय रहस्य है, सभी पापों को नष्ट करने वाला है। यहाँ द्विज वेद का सिद्धाय करके निर्मल हो जाता है। जो व्यक्ति नित्य पवित्रता पूर्वक इस पुण्यप्रद तीर्थ का वर्णन सुनता है वह जन्मांतर की बातों को स्मरण करने वाला हो जाता है और स्वर्गलोक में आनंद प्राप्त करता है। शिष्ट मार्ग का अनुसरण करने वाले सज्जन पुरुष ऐसे तीर्थों में जाते हैं। कुरु के वंशधर युधिष्ठिर, तीर्थों में स्नान करो, इस विषय में विपरीत बुद्धि वाले मत हो। ऐसा कहकर उन भगवान मार्कंडेय महामुनि ने युधिष्ठिर के द्वारा पूछे जाने पर पृथ्वी में जो कोई भी तीर्थ थे उन्हें बतलाया और पृथ्वी तथा समुद्र आदि की स्थिति एवं नक्षत्रों की स्थिति का संपूर्ण वर्णन करके वे मुनि चले गए। प्रातःकाल उठकर जो इस प्रयाग महात्म्य का पाठ करता है अथवा इसे सुनता है वे सभी पापों से मुक्त होकर रुद्रलोक में जाता है। इस प्रकार श्री कोन पुराण के पूर्व विभाग में 34, 35, 36, 37वां अध्याय समाप्त हुआ।